sabahları kaldırım da yatırım. Düşünmedim, vakit gelince bakarım. Tamam şimdi sana, anlatamam şimdi sana, anlatamam şimdi sana, aklın ermez, aklın ermez. Arkasından koşup gördüm, inanamadım. Biraz sabah, biraz akşam. Anlatamam şimdi sana, anlatamam şimdi sana, aklın ermez.